Доня в пелюшках у колисочці, а Софія за столом, однією рукою пишучи або гортаючи сторінки підручника, а другою – колишучи коляску. Дитя росло серйозним, самостійним, допитливим, але дисциплінованим. Уже більшеньку Наталочку можна було спокійно водити в іграшковий магазин без жодного страху випадання в істерику. Дитина того не робила ніколи. Чому? Сказати важко. Чи змалечку знала, що все одно буде так, як скаже мама? Чи почуття власної гідності, з пелюшок їй притаманне, не дозволяло присторонніх втрачати обличчя? Ці кілька тижнів, поки Софія влаштовувалася на новому місці, були найдовшою розлукою в їхньому житті. І аж тепер, нарешті, вони разом – мама, тато, доня і їхній дім. Про недоліки їхнього мешкання Софії говорити не хотілося. Ще скаже Ігор, що вона капризує, і тут їй зле, і там недобре. Зазирнула до відер. Ну, звичайно ж, порожні. Ігорчику, господарю, йди ну по водичку, якщо хочеш борщу. А я не хочу, серденько. Якщо хочеш, йди сама. І от роби тепер що завгодно. Чи справді йди сама, чи як остання базарна баба сварися з чоловіком. А він тебе серденьком називає. Зітхнувши, Софія попленталася по воду. Виконавши увесь отой процес, покрутила, відпочила, вилила, вона дотягла якось відра до хати. Ігорчик, наставивши до сонця свої рідненькі, люби Боже правду, плеченята зі слідами ще недавньої морської засмаги, млів під останнім серпневим промінням. Софія заходилася коло обіду. Згодом на кухню зайшов Ігор, потовкся біля відер, вийшов на подвір'я і шур вила на себе воду із іще повного. Софія мало не заплакала. «Що ти робиш, Ігоре?» «А ти мені вже й води шкодуєш. Не бачиш спека?» «То піди принеси». «І не подумаю, я лікар, а не носій води. Навіщо мені тоді дружина?» Софії вже на язиці сиділо, а навіщо мені такий чоловік? Але це вже було б схоже на сварку, а сваритися у перший день на новому місці зовсім не хотілося. Враз до Ігоря протупотів рожевими п'яточками маленький домашній генерал і почав йому вичитувати: «Не кричи на маму!» Софія подивилася на брудненькі натусані ноженята, зітхнула і знову пішла по воду. Наступного дня вони, користуючись невідпорним ігоровим впливом на жіноцтво, влаштували доню в дитячий садок, який розміщувався на одному з мальовничих пагорбів неподалік від лікарні. Вставши на півгодини раніше, ніж звичайно, аби в розрахунку на швидкість дитячих ніжок вчасно втрапити на роботу, родина Синицьких – помита, поголена, напахчена, у білих бантах, у свіжій сорочці, вирушила на підкорення міста. Узявши свою накрахмалену, напрасовану дрялечку за обидві ручки, щаслива сім'я бігцем скотилася з пагорба, та через хвилин 10, при першому натяку на підйом, чудо в бантах зупинилося –